به مناسبت بیان اهداف حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به عنوان نمونه تلاوت کنه بودتگه و خلاصه گفتگو اشیت که ربیع الاول ماه وستگی ماه قمری که رسول پاک علیه السلام ولادت با سعادت ماهت و همی به ما نبی کریم علیه السلام رحلت و وفات هم ماه و نبی اکرم علیه السلام هجرت و مسافرت از مکه معظمه و زادگاه به سوی مدینه طیبه تشریف برگه و هجرت کنگه ماه هم ماه ربیع الاول قدر مسلمش این که نبی علیه السلام تقریبا اواسط ماه در میانی حصه ماه ربیع الاول بوتی وجود نازنین نورا مدینه طیبه خاک پاکی معطر و آیه فضایی منور و روشنا فرمایید و چهمان روز اولا اسلام حکومت بنیادی و اساسی کارانا که حکومت اسلامی اصول و شکبان در یک کلمه و جمله پیامبر اسلام علیه السلام آغاز فرمانید بنای مسجد قبا چند روز پیش به اتمام رسیدگت که پیغمبر علیه السلام بعد از آی تکمیلا به شهر مدینه جنده وارد بود مسجد النبی علیه السلام که مروشی دومین زیارتگاه پر برکت و با عظمت بعد از زیارت کعبه مشرفه خانه خدا و نبی پاک علیه السلام شخصیت عظما که باوتی دست مبارک این مسجدی سنگ بنیادی ارکد و صدیق اکبری که آیه پول و زرائی زمین خریدار بودن ای خاک مروچی مسجد النبی پاکین امارت آیه سرا پابر جائن و پیغمبر علیه السلام دوره و زمانه مسجدی که پیغمبر خدا علیه السلام باوتی دست مبارکا بنیاد ارکد آیه پیسه و زر و پولان پیغمبران چه ابوبکر جیبا داتا گویی پیغمبران نشان داد که من ابوبکر و ابوبکر منه فرقی نیه پیغمبر خدا علیه السلام دست نازنین و مبارک در جیب و کیسه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو پولان درکا وی که پیغمبر خدا علیه السلام نزدیکا ابو بکر چنان ارتباط و اتصالی هست که هیچ احدی از یاران پیغمبر آن رتبه قرب و مقام گو پیغمبر خدا علیه السلام که ابو بکر حاصل نه این امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر او کما قال علیه و تی زندگی پایانی لحظاتا آخرین خطبهی که عالم انسانیت بهترین انسانا یاران پیامبر از مهاجر و انصارا بر فراز منبر پیامبر علیه السلام از زبان پاک رسول خدا علیه السلام بود گوشان استماع کد و بعد از شی پیغمبر علیه السلام منبرا پیغمبر بین شخصیتی ندید سرات آی سرات بنندید تو خطبه بدن و پیغمبر چه دنیا رحلت فرمائیں، یہ آخری تقریر و سخنرانی تھا پیغمبر علیہ السلام فرمائیں تگا کہ ان من امن الناس علی فی نفسه و ماله ابو بکر، او کما قال علیہ السلام، بتحقیق حقا و یقینا پر منت ترین انسان، انسانی که ای بزرگترین منت و احسان بر من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت و بر من منت ارکوتا، بر من احسان ارکوتا، به جهت مالی کمکا و به جهت جانی کمکا. ابو بکر صدیق سعدیا حق گشته که یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند، اما نه آنچنان که تو در کام اژدها. ای یار غار سرور و صدیق نامور، مجموعه فضائل و گنجینه صفا. مردان یا یاران قدم به خدمت یاران نهادن، لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها. سعدی بشی ای یار غار، ای می سرور، ای ابوبکر صدیق، ای انسان نامدار، ای شخصیت یگانه بعد از ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم، که هیچ موجودی از موجودات عالم بعد از پیغمبر خدا علیه السلام و انبیای خدا از زمان آدم تا حضرت خاتم و قیام و قیامت غیر از پیغمبران هیچ احدی یک موجودی چین نیستن که آگو ابو بکر صدیقا برابری بکن در عظمت و فضائل رضی الله تعالی عنه. سعدی گوشی که ای غار رفیق، ای کسی که در غار سرگ و پیغمبران امراحت تو، ما زانی که دوستان دنیا ایگا در راه دوستان قدمش جتا، خیلی یار و دوستا بوتی دوستا خدمت ها انجام داتا در راه کسب رضا، جلب رضا، جلب محبت و دفع بلا از دوستا و دیگا به این زمین سرا قدمش جتا در راه ولا و دوستی و محبت دوست، آیا قدم ها چسکتا و قدم هایش گیر کتا. اما تی دولین قدم، تی پیمی قدم چسکنوک و ایرکنوک، تمام انسانیت تاریخی تو که بغیر تی ابو بکر دیگه گندگ نبی، پرچه که آدگ دوستا دشتانی سر رتا راه رفتگه، تنش سگتا دریایانی تا رفتگه، ممکنه بودی دوستی رضایتا کاری انجام دیگا، ولی تاریخ پیش نداری که دوستی بخاطر دوست رضا و آیه خیر و صلاح و فلاحا حجدیای اجدهای دهانتا، حجدیای مار دهانتا و تی پادا ایر بکر که ایکار جزتین ابو بکرا هیچ کسا نتوانتا بر کسی دیگر کتا شما اشکتا غیر از ابو بکر صدیق، کسی دیگه شما شده در تاریخ انسانیت که ما رده پی توکا پاد بدن بخاطر پیغمبر سلامتی ها مثل اینکه زبان پر نیه چی کسی جمعیت بی چرا گا زبان شما را نیگوشه گا. یکی از دوستان پارس تلفونی شکوه گا گوشه شما مردم جمعیت مسجد گوشه مرده گا نشته گا جنازه گا گوشه ایران دوکا تو پیغمبر نام آگره آج جوش و جذبه ای که درود وانگا بر پیغمبر صلوات ببی اصلا کشه نفسش نیست بیچاره. یا اینکه یه سوال مطرح بی که آیا غیر از ابوبکر صدیق کسی بوده که آیا پادا مار دفع بدن بخاطر پیغمبر؟ اگر شما دیگری اشکتا ایه برا جواب داده نکنی برو بگشتی دیگر هم بگیر یکیه گل. یاران قدم به خدمت یاران نهادن، لیکن نان چنان که تو در کام اجده از این جهت حضرت فرمانی که در تمام اصحاب منی، در میان اصحاب و اهل بیت، تمام شاملان، تمام موجوداتی که بودا در جمع مدینه پیغمبر آخرین روزهای حیات حضرت پیغمبر اعلان که هیچ کسی منت بر من اینقدر نبود تا به حال که ابو بکر منت منی سرائی رہے ہیں. به تعبیر دیگر فرمانی هر کسی من سرا احسان کتا، هر کسی منا چیز داتا، ما آئی بدلی که با آئی یک نوعی داتا حتما پرداخت بده. یکی من سرا احسان کتا، ما آئی احسان جواب و عوض و سند با آئی داتا. اما ابوبکر احسانان بر من این قدر زیاده که من پیغمبر نتواند تی زندگی ابوبکر احسانانی و سندا آن جواب آئی بدل با آئی داد کد بکنو، لذا آئی بدلانا الله قیامتا چمین جانب عطای فرمانی شکا امن الناس. کسی که امن سیغه اسم تفضیل آنی که عربی وان تگش ملا یا طالب زانا چمین نتا چمی ریشه و ماده منتا امن اسم تفضیل سیغی اما بهم که مثلا چه ریشه حسن به معنای زیبایی، کلمه احسن به معنای زیباتر. فلان یکی شخصی مثلا چون ای پیم تعبیر کن دو نفر برای قضاوت که آنی زیبایی باره بشی فلانی حسن ها، فلانی تا خوبی ها، فلانی صورت حسین زیبایی، اما فلان کس دیگه احسن چنایی زیباتره. پیغمبر فرمانی که امن الناس علیه، از میان همه مردم ها کسی که آیی صاحب منت تر بر منه، آیی منت بر من بیشتر بود دگن بی اعتبار نفس آوتی ہوتی جان فدا کنگا کہ پادا مار دفع بدنگار تو گا کہ مبادا مار پیغمبرا عزیتی برسی و مار پی ابو بکر پادا وارت و پیغمبر دفع آپ مبارکی لفظ مبارکی پاکین درمان کر ابو بکر ای مار خوردین پاد زخم آ تریاق در دهان رسول آفرید حق سادی گوشی صدیق را چگم بود از زهر جان گزار. ده جاها ابو بکر بدن مار بارد، ابو بکر هیچ باقی نی پیشی که آیه مار زهر علاج همود آماده کافی پیغمبر علیه السلام ذره آب دهانه و تی زخم سرا بمالی تمام. هم نفس جان تها و تی جان قربان کنگه، هم چون ابو بکر به من قربانی داده بخاطر من کسی دیگه نکوته فی نفسی و ماله، اندازه مال که ابو بکر بخاطر من بخاطر خدا بخاطر دین خدا فدا و قربان کتا و منی سری منتی ایر کتا بود مال فدا کنگا، هیچ کسی دیگر ای پیم نتوانتا بگی. همی صحنه یا دکتر اقبال لاهوری بیان کتا آن امنن ناس بر مولای ما آن کلمه اول سینای ما من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راه او چیدم بخواب. مبارک باد لایق ہے اقبال گوشی که من یک شبی ابو بکر صدیق را بواب دیست، واقعا که تبریک لایق ہے. اقبال لاہوری شاعر و انگلیسی دانشگاهانی فارغ التحصیل و آز زمانه وکیل دادگستری بودا، ریشتراشی بودا، مزمبروتی بودا، ظاهری سنت خلاف بودتا و وقت هم بودی سنت خلافیه اقرار کن. و آخر عمری بیتی گوشت که مزنی این پشتایی نگی منی همیشیت که من این صورت مطابق سنت نه. ولی گو انگلیس ها شخصی که در خود انگلستان پرورش حاصل کن همود در سوانی اشی انگلیس دشمنی انگلیز دشمنی گوشه گو ای ایمان الله دلتا همراه کن. اسلامی حکومت دنیا تا برپا بوگه اولین پیشنهاد استقلال حکومت پاکستان از هندوان و هندوستان طراحی پیشنهاد کنو کماییه. این قلب اینقدر بو اسلام و اسلامی پیشوایان وابسته که واب کبی یا پیغمبر واب گندی یا ابو بکر صدیق واب گندی یا حضرت عمر واب گندی یا حضرت علی واب گندی یا حضرت عثمان واب گندی یا دیگر اصحاب واب گندی. در همین راستا چند کلمه هایی بود وابا دیما بیان کن که ما را گوهی وابا بیان کنگا این وقت تا کاری نی بل چمی دا شروع کن و دیما همه اشعار گوشی آن امن نون ناز من شبی صدیق را دیدم بخواب گل که راه او چیدم بخواب آن امن و ناس بر مولای ما کلمه اول سینای ما همت او کشت ملت را جبر ثانیه اسلام غارو ثانیه اسلام غارو بدر و قبر. اقبال ادوین بند شعرانی تشریح و یک ساعت مستقل کامل 60 دقیقه با کوتاهین بحثا موضوع بحثی که یکی بیانی کنم که اقبال در این دو بند شعر نسبت به ابوبکر صدیق چه نوتی بمیشه و تفصیلی ساعتها لازمه. شما صدیق در وابدی کجا صدیق آن امن الناس بر مولای ما همی حدیث میمه که شعره که این من امن الناس علی فی نفسی و مالی ابوبکر آن امن الناس بر مولای ما آن شخصیتی که آئی بزرگترین منت و احسان می آقا جناب محمد علیه السلام سرائیر کتای و پیغمبرا ود گوشت قبول فرماید آن کلیم اول سینای ما بنی اسرائیل او پیغمبرانی تا اولین کسی که بر فراز طور سینا و شجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدون و سبغ للآکلین کوه طور یک نامی کاملی نام در قرآن طور سیناء عموم الفاظ دار طور سیناء طور سینین همیت قرآن دار. اقبال فرمانی اگر موسی کلیم اللہ کوه طور سرا سر کب تک کو اللہ حبر کتا میں ای امت کلیم خدا اولین کسی که خدای خبری تحویل گفتا میں کلیم ای امت محمد مصطفی علیہ السلام ہے که بر اسلام کوه طور کو خدای سخن گشتا ابو بکر صدیق همت او کشت ملت را چو ابر ای امت پیغمبر رن مرد ابو بکر صدیق همتا مانند ابر بهارگاه بهارگاه هور دولا گرت ای امتی دوباره تجدید حیات بخشه دوباره از سرنو به ای امت زندگی دا ادهی مرتد بودن 3-4 پیغمبر دروغین عربو بادت قیام کو ادی ما روم لشکر آماده حمله به مدینه بو ادی ما ادی زکات منکر بوتا برای زکات ندیگا آماده بوتا ابو بکر صدیق ایک هم مکی مسلمانانی گروه ها کئی دی ما را بدا ملعونی اسود انسی که وطا بدروغ پیغمبری کرا جا جتا آئی جلوه بگیری مسلمه کذاب لعین دی ما لشکر را بدا مان این زکات جلوه بگیری مرتدین قبائل عرب جلوه بگیری لشکر اسامه یا به طرف قیصر روم سرکوبی را بدا ایدی ما برای کسرای ایران پوزده به خاک مالگا لشکر را بدا کجانیم اگه ای جماعتا تقسیم کن بله بله این شیر مردان حضرت عمر و علی پیمین شخصیتان رضوان الله علیهم یا ابو بکر اکارم مکن ای لشکر تکر تکر کنه هیچ یک تکری کامیاب نبی مدینه جند پایتخت اسلام که پیغمبر اسلام پایتخت قرار داتا در مخاطره قرار گیری عجیب استقامت پای مردی عجیب پای مردی حضرت عمر با یک تنز و عتاب و تهدید جواب ده حیف بشی عمر حیف عمر با به تی مردانگی مروت در کفر تی آسر سختی و مقاومت عمر و اسلام تا یه بلا تشبیه بگایی و یه نزوری و ضعف نشانده یک با هم دیگه جور در نیا کفر وحدت تو چطور سمجته چقدر تو سختته اسلام باریگه چوبوز دله قد تمت دین دین تمام بودتا الله اعلان کتا اليوم اکملت لکم دینکم پیغمبر سرائی وحی اتاک دین شمی کامل ہے وان قطع الوحی پیغمبر آباد هیچ کس سرائی وحی نازل نبی هر کس دعویٰ که من سرائی وحی اتاک کافری مرتدی این قصو و انا حی من به عنوان جانشین پیغمبر اجازه بده و من زنده و من نفس مان ببی و اجازه بده و الله دین که خدا وشته کامله دوباره ناقص ببی بعضی اصرار کن که وجا تو یه لشکرا مسلمانانا متفرق کنه چی مدینه راه ده حرمه اگه کافرانی مرنکرانی جلو گرگا خطر حد که کافر مدینه داخل ببا و مدینه شهرها به غارت ببرن لوتمار کنن شان جلال و عظمت ابو بکر صدیق ایوادی به اندازه در حالت جوشن جوابی عجیبی ندن فرمانی که اگر سگا بلا تشبیه پیغمبر جنینانی پادان بگیرن کشکان بگیرن ببرن من و تی موزایا منصرف نبون باید مسلمه کذاب سرنگون و سرکوب کنگ ببی که بعد از منی آقا محمد مصطفی که ختم پیغمبران دعوی پیغمبری کن بایستی مانعین زکات پیغمبر وحد از زکاتش دادا زکاتا به من تحویل بده اگر یکی شنک کیا یا به رواتی حتک حشتری پین دیا پابند دیا زکاتا گا به من مده من با آیه سرکوب کنه گا لشکر راه دیا من ایلو که خدای دین ناقص بی نماز و زکات دو گلو آشان با هم به دنیای حتک زائده بود تنا هر دورانی دستور با همی حتک قرآن تا کسی که نماز زکات از هم جدای کن ای مسلمان نه فرمانی انکار زکات کن حالا شما وقتی زکات دهی یا بچاری با اینکه نماز کنی زکات چقدر شما داتا گو چقدر دهگه سرا آماده شما اینجا و چه خدا هور هم لوٹی شما چقدر دهی اکان دهگی چقدر زکاتان دهگی چقدر عشران دهگی وقتی پیداوارانی وقتی املاک ہے وقتی گندم ہے وقتی محصول ہے وقتی اسپوس ہے وقتی مرز ہے وقتی ادگی میویانی وقتی مچانی حامین پشت سر گو است رفت رو بگی چه انداز شما زکات دهگی باری مچانی نایانی کلونتا ابر نایاد از پیه من این زکات از زنا افتد و با اندر جات مولوی از حدیث پیغمبر با شعر گوشی که اب وقتی که زکات یک مبی هور نگواری، وقتی که زنای قومی تو گابی خدا مرگ دور دند موت یاریانی تا جس کنی اروپایا ایدز مرزا بگو ایدز چه بلا ہیں بگو دوری کنی داری کنی نا، وقتی که شمی پارلیمان مردین گو مردین ازدواج و نکاح کنگا تصویب کن که محضردار مردین یا گو مردین دو مردین با هم چوبی جن و مرد ببین لباتت بکنن رسمن سبت ببین او را ادزه مقابله بکنی دای آیه درگی جی دای ویروس زده مقابل کنو که مفت دب دب بکنن که در کبتا یه ویروس زده و معالجی ولی کجا هنجی وید شمه ملکی میگه شمه ولایتی همه دب جتا ایفزا مرز ادزا مواظب بی شاد به صلاح مبی وگرنه از طرف مسئولین آمار آمار هر شهرستان یه دستن چند نفر چابهار ها چند نفر یوانشهر ها چند نفر سراوان ها چند نفر خاش ها چند نفر زاهدان ها آنه که مبتلا به بیماری ایدز هست اللہ تعالی مؤمنین انسان هایی که به گناه زنا و لواتا مبتلا نه اللہ تعالی چیئی مرض ملک حفاظت بفرمانی مارا آنه تمام همه بین فرمانی که حضرت اسامه بن زید لشکر که پیغمبر ماموریت داده بود برو رومیانی سرکوب کنگا نصارای روم مقابله کن یه لشکران انصراف امکان می شیئی که اقبال گوشی و اقبال نه که چه اقبال بالاترین گو نگوشتا حضرت ابن مسعود قول غالبا فرمانی که قام فی ردت مقام الانبیاء ای وحدی که عرب باز قوائل مرتد بودن چنین برگشتن ابو بکر در جایگاه پیامبران گوشتاد یعنی همچنان استقلالی همچنان عزم راسخی همچنان قوت قلب و ایمان خدای آئی عطا کو و همچنان موزگیری کتی که یه پیمی موزگیری جز پیغمبران دی کسی کتن نکن یه ابو بکر شان همت او کشت ملت را چو آبر این ملت مردگت ابو بکر همتا دوباره سرنوی ملت مسلمان کاشتکاری کو و مثل ابر بهار گاه آیانی از سرنو سرسبز کو رو دینتا اگر نه ملت اسلام از بین رفته گد لذا پیغمبر ای جمله تاک این من امن الناس علی فی نفسی و مالی ابو بکر ادا امت سر هم بزرگترین منت وقتی که پیغمبر سر بزرگترین منت ابو بکر اگه پر امتی که اگر ابو بکر ای قیامان در آب حلی خطرناک مکنی مروچی ما شما به عنوان مسلمان مطرح نهاتی در خود دیموشی که ثانیه اسلام اسلام دومی مردمه اسلام یارگا اولی کسی که خدای وحده لا شریک ایمان یارتا اللہ نبی دومی که ابو بکر غار دومی نفر که اولی پیغمبر دومی ابو بکر صدیق ولی چون غار تا اولا ابو بکر گوستا پیغمبر انترا گوستا اللہ قرآن تا بچا با چه عدالت و با چه صداقت همه روشا اغب جلو بوگه عنوان که ثانی اثنینه از هما فی الغار منی پیغمبر دو نفره دومی گرد وقتی که غار رفتا چه پیغمبران دیگری پیسرت غارا گوست پیغمبر دومی گرد دو نفره که غار تا داخل از یکولو لصاحبی پیغمبر بوتی صحابی یار گوشت ای غار تو کا یار کیا ابو بکر صدیق ادگه یارانی اصحاب تعریف حدیثان کتا گا ابو بکر صحابی بوگه اثبات قرآن کتا همیشه امت اسلام اعتقاد کسی ابو بکر صحابی بودنا حضرت ابو بکر صحابی و یار پیغمبر مزاہ مسلمان نہیں کافر مطلق ہیں جو قرآن انکار کرتا ہمی آیت انکار کرتا ثانی اسلام غار غار هم دومی نفر بدر هم دومی نفر دی کافر جمع بودتا پیغمبرش دی که بدر یک کاپاری اڑکنک بودتا که سایبانی پیغمبر خدا پشتاتا گا دی آرامی فرمای نمازی وند پشت سر ابو بکر پشتاتا گا کافران گوه که ابو بکر را بچاری ملائکه ای حتی نازل تو ابو بکر را بچاری که پیغمبر پشت سر کنار بغل دستا پشتاتا برای پیغمبر حراست و حفاظت آماده این که هر کس پیغمبر نمگا بیا ای سرا چطن جدا بکن برا ای پیمین شخص مرگ آباد هم پیغمبر را جدای بی؟ نه قبر تو که هم اولا پیغمبر آرام فرمائے دومی پشت سرکے حضرت ابو بکر ہیں قبر تو ہم تیاری در آغوش گبتا گنبد خضرا سبزین گنبد چرا هم پیغمبر در بغل گبتا آرام کنگا پشت سر ابو بکر حضرت عمر فاروق همی سبزین گنبد چرا آرام فرمائے و ایشی عرض کنگا تون که حماس مسجدی که پیغمبر با و تی دست مبارکا سنگ بنیادی رکو ابو بکر صدیق فرمائی قیمتا ای زمین اگر بده وقتی بنیاد مسجد نبوی ارکنگا لگتا حدیث آیاتا اولی خشت پیغمبرا ارکو دومی خشتی فرمائی ابو بکر تیر بکن سومی که فرمائی عمر تیر بکن مردمی که مدینه رو مسجد نبوی پیغمبر مسجد دو رکعت نماز وانگا بود فخر زاد و این مسجد با فضیلت زاد چطور تواند که ابو بکر صدیق فضیلت ها انکار بکن این زمین ابو بکر زر را خرید کتا مردم که ابو بکر نمنی چطور اجازه دن بود آیه خرید کتا که این زمین سرا نماز وانی و پیغمبر دروتی زنده هم مسجد برا کو مرگ آباد وفات آرن هم همی مسجد کنار و بغل آوتی محبوب ترین همسر عایشه صدیقه لوگ تا حمود پیغمبر آرام فرماو و پیغمبر قبر ابو بکر صدیق قبر حضرت عمر فاروق قبر پشت سر هم همی بی بی عایشه لوگ تو گایا و مروشی ای گنبود خزرا سبزین گنبود کشم آگندگی رندگین سلطان ملک کائتبا پادشاه مصر ای گنبود ارکتا سبزین گنبود و سبزین رنگ جتا یه گنبود سایه چرا یه سایه ماه و خورشید آرام فرمایا این نشانگری که یه شهر تا یه شخصیت تا پیغمبر گا اسلام حکومت بنیاد ارکتا و اسلامی حکومت اساس و پایا مسجدانی نگهداری مساجد زنده دارگی مساجد بنا کنگی مروچی مسلمان مسلمانی دعوائی که شیئی چیه که مردمی منطقه چهوار مردمان چه گنو که این چو مسیح بنده دبستان بنده بوده بابا دبستان ما نگوش که ما بندی کسی بس شما همی بستگینان آموزگار فراهم کنیه بری همی که بستگ مردمان همشان مدیر شما بده را بده چوک سرگردان ما با بیمارستان ببنده ما نوشتم مبنده ولی شما یکی بیمارستان به سلک کنیم به سر و سامانی بدهیتی مردم مطمئن ببند که پول و سرمایه که به بیمارستان خرج بی واقعا به موقعی صرف بی حیف میل نبی مریض بیچاره یک شبی دو شب بوده به عنوان مریض وقتی بیرونیه باید چه هتل استقلال هتل آزادی هتل حایت پولا گشترین پول لینگه باید بدن تو بیمارستان دروی این کجا کتاب نوشته کجا دین و آیین تا که مریض بیچاره و دردمند در یک محیط اسلامی تا با این ابن برخورد ببین جندی بیمار و مریض بازی فریاد که ما هیچی نداره کجا برو و تی جنده بها بگم برده خرید کنو نه زمانه غلام خرید بکنه نظام بردگی از بین رفته که وطن جنده قیمت کن بها بگم بیه بیمارستان ذره بده یه جزء وظایف حکومت های اسلامیه که باید تعلیم تربیت باید اجرای قوانین و همه بیمار معالجه و درمان بیماران به عهده آیان باید ببه اسلامی حکومت باید مسئولیت هم بگردن بگیره خلفای راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم حکومت تا آنی دوران حکومت زمیان کافران تحت الحمایه اسلام که اسلامی ملکانی تانشتگا همه کافرانی علاج هم بیت المال مسلمین آکو تگو نادر ابو تگا اگر یکی چما کافران پیر مرد از کار افتاده بودتا و اولاد و فرزندی نبودتا حقوقی بیت المال پرداخت بودتا که گرسنه مبی مروچی مسجد بنای سرا یکی دل تنگ یاد که چرا مسید باز بندگی بی؟ پیغمبر با مسجد بندگا در فاصله حد اکثر 20 روز تا دو مسجد بنایا نشان داد که اسلام حکومت تها اولین پایگاه مسجد و مسجد بنا کنگی، یکی مسجد قبا، یکی مسجد مدینه طیبه. این در فاصله 20 روز شانی بنا آیه تمام بوده اشیه گا تاکی شروع کنگ بوده. و از ویژگی های حکومت اسلامی در بنص قرآن الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه، مسلمانین صاحب حکم حکومت هماهند که وقتی که ما در زمین آیانا حکومت در این زمینه روی زمین قسمت سرانا حاکمیت عطا کنو منی خدا، حاکمیت عطا کنو کین حاکمان وطا ان لشکره وطا حاکم کنا شما خیالا شاه چی ملکا گلی نو کیا شما آتی ها شما بوده گئی اللہ اللہ امام خمینی چه تبعید جلاب وطنی برگردی نو به مسند قدرت یک کشور نندی نو کیا شما آتی اللہ اللہ حضر جلال خدای ذوالجلال این که بلوٹی هر آن اتها گدائی شاهی مسند سرنندینی و شاهی چه مسندا ایرگی جی چه گدائی گدا تری خار تری کن ای اسلام ای نظام اسلامی جمهوری اسلامی اگر حاصل متعی خدای داتگی نعمتین تا زمانی که ما این نعمتا مطابق رضای خدا قدردانی بکنین و با همار روشی که اللہ راضیین این حکومتا ما بچلائینین راه ببرین پیشی ببرین خدای نصرت شامل حال مایی بی. اگر چنانچه ما به نام حکومت و به نام قدرت مدار به نام صاحب سلطه و قدرت بر زیر دستان و مستمند و آیانی که آنی حقوق بعد به صورت مساوی ادا کنگ بی ما تنگ نظری داشته ببین ما اجحاف بکنین ما ظلم بکنین ما تبعیض قائل ببین احکام الهی که عدل مهمترین چیزیه که خدای ذوالجلال فرمانی ما میزان نازل کتا ما پیغمبر رح داتا گیا پیغمبرانی کتاب داتا که مردم مطابق پیغمبرانی کتاب و دستوران عمل بکنه و المیزان و ترازوی که تمام مردم با یک ترازو وزن کرده ببا نه که کسی نسب بالاتره آیه حقوق بالاتر کسی که آیه نسب بالاتره آیه وجاهت و عزت و رتبه بالاتر کسی که به اعتبار نسب در میان مردم حقیرتره آیه وضعیت حقیرتر در حقوق مساوی ببند رسته همه طور که جمعه قبل بیان کنگ بو خون شاه رنگین تر از معمار نیست اگر سلطان امپراتور عثمانی مرا سلطان مراد عثمانی کارگری دستی بره تا پنجه در مقابل آماده کن پنجه و تیگاه که بره انتقاضی بره و چند بره که من این نقطه طرف اشاره کنم خون شاه رنگین تر از معمار نیست به چه معنی؟ یعنی اگر پادشاه وقت بیاد جنایتی بکند یک ادنای انسانی سرا ناحق تعدی بکند قاضی مسلمان که همه پادشاه جنده مقرر کتا وظیفه انتی که عدالتا الله حکمت بر روی شاه اجرا بکند اگر زیاد را در روی نسبت به فردی کتا باید آی سرا حد قائم بی قصاص قائم بی حضرت علی مرتضی سیدنا امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ در یک قضیه با یک یهودی سر یک مسئله کوچکی سپری غالبا مشهوره که اختلاف پیدا بی آماده به هر دو رو پانک قاضی شریح قاضی که نامتی شریح قاضی که خود حضرت علی آیا به مسند قضاوت مقرر کتا اما حضرت علی گو یهودی همراه بی وکنا جلو قاضی زانوی جنگ دا برای عدالت اشکنگا برای حکم قرآن اشکنگا و تی حبران دلیلان پیش کرن که ای سفر کهی گید ای اسپر مارکه و دا قضیه دی ما حاضره با حکومت عدل امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه یہ کیفیت مارا درس دا عدالت فاروق ضرب المثل و یہ مطابق آیه قرآن تا الذین امکنناهم فی الارض کسانیت حاکمان مسلمان حقیقی که وقتی که آن به قدرت رسند در روی زمین اقام الصلاة نماز به پای دارند آن حکومت زمانه مجال نه که بی نمازی بازار بترید مجال نه که خطبه جمعه آغاز بوید تو فردی گندگی بی در کوچه و خیابان ترید آیا گوشن حکومت اسلامی پنج وقت اذان دیگه بی تو مردم در کوچه و بازار و مغازه بنندن نه آن حکومت تا چوش نبی امکنناهم فی الارض اقام الصلاة نمازا محکم دارند نمازا اجرای کنند قانونا در دنیا زکات پرداختا در دنیا جاری کنند امر به معروف و نهی منکر اداره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی دایر بی در جمهوری اسلامی این نشأت گرفته از این قانون الهی و این حاکمیت قرآن و از مفهوم ای آیه برحال منظور ارزشی که پیغمبر علیه السلام در این ماه که به مدینه یهد ربیع الاول و ربیع الثانی این مقطع مقطعی بوده که حکومت اسلامی بستری برقرار بوده تا عدالت در میان مردم برقرار بی مساوات برقرار بی حاکمیت اسلام محقق بی امیدواریم که ما انشاءالله جزو انسانانی ببین که در جهت احیای ارزشهای دین به پاداشتن نماز ادای زکات دوری از منکرات مبارزه با مفاسد فردی اجتماعی اخلاقی مفاسد جامعه و منکرات مبارزه با خرابکاری ها سرقت ها آدم کشی ها آدم ربایی ها با مبارزه با مواد مخدر کسانی ببین که پیشگام ببین به عنوان مسلمان در راه خب مردان در راه ای ارزشان احیایا جان و تی قربان کتگند همین انقلاب و همین نظام به کموکی قیمتی به دستی حتا با توفیق الهی بوده ولی پس از دادن هزاران جوان خونا مثل آب جوته ها جاری کنگ و ریچه نگا صدها هزار شهید دیگه گا بعد این نظام جمهوری اسلامی به دستی حتا آ کسی که به نام این حکومت به نام این نظام سعی که اسلام و بدنام کن در واقع بزرگترین خیانت در دنیا و آخرت مرتکب و جواب گوین در اوائل پیروزی انقلاب در هنچی روچی هفته تیر مناسبتی شهادت 72 تن از یاران امامی دکتر آیت الله شهید بهشتی باوتی همسنگرا در هنچین روشی و هنچین ماهی یا شمسی آب شهادت رسی نگبودن چرا؟ به خاطر اشی که دشمنان اسلام و تیر ماه هفته ما بودن ببخشی که گسته خب اشان ما ای سنگرداران اولیه نظام و اسلام خونانی بایستی ارزش قائل ببین اگر چنانچه ما فقط بشان نام شعار دیگا و تی جاها وشکنین و تی وزنه یا بالا برین و تی خود برتری برای مردم اثبات بکنین اما قصه بی تو اما روش بی که انسان بیاد برای وقتی شکم سیر کنگا مثل آفریقایی گرسنه ماتا وقتی چکا بکشی تو گوشت وارد با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود و اسلام اسلام و مسلمان مسلمان که شگاوتا مردم مسلمان نبی تو اسلام برقرار نبی. میم و آو و میم نون تشریف نیست، لفظ مومن جز به تعریف نیست، تنها نام مسلمانی مولوی گوشی کافی نه تا زمانی که تعریف مسلمانی و اسلام در ما پیاده مبی. امیدوار خداوند متعال جل علا شان و مارا جزو احیاگران ارزش های اسلامی و قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و پاسداران واقعی قرآن و سنت و اسلام ناب قرار بدند و چه هر خرابی و فساد و گناه فتنه ظلم تعدی بیعدالتی نسبت به یک دگرا خدا عزوجلال مرا مجتنب بکن تو بر حذر بداری. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اذان مروجی اشتباها قبلا دیگ بود اذان اول، الان بعد مقطعی که من تمام کنم سنت وانی تا اذان خطبه دیگ بی. السلام علیکم و رحمت الله. حکومت که جماوریا گچنک بیتگان تو تیمید شنن میلیون و تواند چک یا یاداشت بدا که نهم اهمیت اعدای خون و نجات جمعیزشا با تاکید خواهد ساهیچ نوگل و عزیزی حق زائد بخصوص الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد. الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، يعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب الناطق بالحق والصدق والصواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود الموحدين، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.